पार हुई है नगर में सतगुरु देव पधारे हैं। जय जयकार हुई है नगर में सतगुरु देव पधारे हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बन कर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। सतगुरु स्वामी बन कर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। जन्म जन्म की मैली चदरिया जन्म जन्म की मैली चदरिया ज्ञान साबुन से अपने कल्याण के लिए जैसी श्रद्धा भक्ति भगवान के प्रति करते आ रहे थे, किंतु अपने कल्याण का बोध जागृत नहीं हुआ, अपनी मुक्ति का बोध जागृत नहीं हुआ, अपने अमृतत्व का बोध जागृत नहीं हुआ। अब जीवन मुक्ति पाने के लिए अखंड आनंद पाने के लिए अमृतत्व पाने के लिए निर्भयता पाने के लिए किसी जीवित सद्गुरु की ज्ञानी गुरु की पूरे गुरु की भगवान के रूप में ही उनकी श्रद्धा भक्ति उनकी सेवा पूजा उनके प्रति प्रीति विश्वास करना चाहिए। जो जीवित सद्गुरु की ज्ञानी गुरु की भगवान के रूप में श्रद्धा भक्ति करते हैं उनकी सेवा पूजा करते हैं उनमें प्रीति विश्वास रखते हैं, ऐसे श्रद्धालु जीवात्मा को जीवन मुक्ति की प्राप्ति अखंड आनंद की प्राप्ति अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। उनका देह भाव जाति भाव कर्म भाव बद्ध भाव निवृत्त हो जाता है, किंतु जो लोग गुरु के निकट आकर भी गुरु के वचनों में अपने कल्याण का विश्वास नहीं रखते हैं, गुरु के वचन में दोष दर्शन करते हैं, निंदा करते हैं और अपने कल्याण के लिए वे अपने मन कल्पित साधनों को करते हैं, ऐसे अश्रद्धालुओं का 100 ब्रह्माओं के बीतने तक भी कल्याण नहीं हो सकेगा। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। हे आत्मदेव, आप हम दोनों की भली प्रकार रक्षा करें, हमारा उचित पालन करें, हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करें, जिसके द्वारा हम अपने अनादिकाल के भूले हुए दृष्टा साक्षी आत्मस्वरूप का दृढ़ता से निश्चय कर सकें। कोई भी गुरु हमें आत्मनिष्ठा से विचलित न कर सके, हम परस्पर निर्वैर रहते हुए श्रद्धापूर्वक प्रीतिपूर्वक अपने जीवन का जीवित अवस्था में ही संपूर्ण कल्याण करें। कस्त्वम्, आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, आप बद्ध हैं, जीव हैं, जीव हैं, कर्ता भोक्ता हैं, ये जन्म मरण किसका, पिता माता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, गुरु शिष्य, हिंदू मुस्लिम, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्रह्मचारी गृहस्थी, उड़िया बंगाली, जवान बालक बूढ़ा, गोरा काला, कस्त्वम। तो ये भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, कस्त्वम। सभी आत्मनिष्ठ अपने नेत्र खोलें, श्रोताओं के रूप में विराजित सभी ब्रह्मविदों को प्रणाम प्रणाम। शास्त्र कहता है, तद्विज्ञानार्थ सगुरुमेवाभि गच्छेत समित्पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जिस ज्ञान से जीव का कल्याण होता है, जिसके अज्ञान से जीव को बंधन होता आ रहा है, उस ज्ञान को पाने के लिए किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना होगा। जब सद्गुरु की शरण में जाएंगे तो वो आप में पहले अधिकारित्व देखेगा कि इस ब्रह्म विद्या के आप पात्र हैं या नहीं, क्या पहचान है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्षता, ये चार साधन संपन्न व्यक्ति ही गुरु के निकट बैठकर ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होता है। विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। विवेक किस प्रकार का, कि क्या सत है, क्या असत है, क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या दृश्य है, क्या दृष्टा है, कौन शव है, कौन शिव, इस प्रकार का विवेक होना चाहिए। अगर विवेकहीन है तो उसके लिए कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। वैराग्यवान हो, कितना वैराग्यवान हो, यहाँ से लेकर ब्रह्मादिक लोक के सुख की चाह न हो, भौतिक पदार्थों की चाह न हो, वो मोक्ष का अधिकारी है। नंबर तीन में षट संपत्ति उसके पास हो, शम, सत्संग में बैठ के मन के द्वारा संसार का चिंतन बिल्कुल न करे, दम, सत्संग में बैठ के इंद्रियों को उनके विषय बातचीत, खाना पीना, मोबाइल या माला वगैरह, स्वेटर न करें, और श्रद्धा, कितनी श्रद्धा, उसके लिए शास्त्र कहता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। गुरु साक्षात, क्योंकि परमात्मा तो शक्ति रूप है, वो तो आँखों से दिखाई, वो तो व्यक्ति नहीं है, और उपदेश करने के लिए व्यक्ति रूप धारण करना पड़ेगा। व्यक्ति को उपदेश करने के लिए व्यक्ति रूप धारण करना पड़ेगा, शक्ति के द्वारा तो उपदेश होगा नहीं। तो भगवान शंकर जब उनकी कोई भक्ति करता है निष्काम भाव से, कोई प्रकार की भौतिक लौकिक पारलौकिक कामना नहीं, तो वे भगवान शंकर ही उस शिष्य के लिए उचित गुरु को खोजते हैं। तुम अपनी आँखों से गुरु को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि तुम्हारी आँखें संसार को पहचानने में कुशल है, काम क्रोध लोभ और मोह, क्योंकि तुम्हारा जीवन सब समय इन्हीं चार वृत्तियों में जा रहा है, पांचवा तो किसी के पास है ही नहीं। जब देखोगे तो काम वृत्ति से देखोगे, जब देखोगे क्रोध वृत्ति से देखोगे, जब देखोगे लोभ वृत्ति से देखोगे, जब देखोगे मोह वृत्ति से देखोगे। तो इसलिए गुरु को तो पहचानने की हमारे पास में विवेक नहीं है। तो भगवान शंकर ही उस अपने भक्त के कल्याण के लिए सद्गुरु को खोजता है, और वह भगवान शंकर ही सद्गुरु को शिष्य से भक्त से मिला देता है। उसके बाद वो भगवान शंकर ही गुरु के मुख से उस ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। जैसे इसके माध्यम से आवाज़ आपके तक पहुंच रही है, ये माध्यम है, ऐसे ही भगवान शंकर गुरु के मुख से उस सत्य का प्रतिपादन करते हैं। गुरु तो किस प्रकार है, जैसे ये माइक जो बोला जाएगा इसमें से उधर प्रसारित होगा, तो ऐसे ही भगवान शंकर जो कि शक्ति रूपा है निराकार है, तो वे गुरु के माध्यम से उसी सत्य को प्रकट करते हैं। यानी गुरु के मुख से परमात्मा ही बोलते, इसीलिए का गुरु साक्षात परम ब्रह्मम, तो परम ब्रह्म तो निराकार है, तो गुरु के माध्यम से वो उपदेश करते हैं। इसलिए गुरु को गंगा के समान कहा है। गंगा पवित्रता का प्रतीक है, गुरु पवित्रता का प्रतीक है, और शिष्य अपवित्रता का प्रतीक है। तो जब यह शिष्य अपवित्रता का प्रतीक है और गुरु गंगा का प्रतीक है, तो जब गंदा नाला जब नदी में मिल जाता है तो वह अपवित्रता उसी की समाप्त हो जाती है, और गंगा में मिलकर वो भी पवित्र हो जाता है। फिर उस जल में स्नान भी लोग करते हैं, पान भी करते हैं, लेकिन गंदे नाले के अंदर कोई स्नान नहीं करेगा, पान नहीं करेगा, पर गंदा नाला अपने को नदी में जब समर्पित कर देता है तो वो गंगा फिर सागर में मिला देता है। गंदा नाला नदी में मिलकर सागर पहुंच जाता है। अगर गंदा नाला नदी में मिलने में इनकार करे कि मैं नदी में नहीं मिलूँगा, तो फिर वो वहीं पर सड़ेगा, बदबू होगी, उसमें कोई स्नान पान करेगा नहीं। पर वो जब अपना गंदा नाला अहंकार तोड़ के नदी में मिल जाता है तो सागर में पहुंच जाता है। इसी प्रकार शिष्य गंदा नाला है, जन्मों जन्मों का पाप है, नहीं तो ये जन्म भी क्यों मिलता। अगर पाप न बचा होता तो ये जीवन भी नहीं मिलता, तो जन्मों जन्मों का पाप है। तो वो गुरु रूपी गंगा में समर्पित होकर गुरु क्या करेगा, ब्रह्म के सागर में उसको लीन कर देता है। ब्रह्म सागर में गुरु को बादल कहा है, शास्त्र को सागर कहा है। सागर में तुम यहाँ तक पानी में खड़े हो पर पीना चाहोगे तुम पी नहीं पाओगे, पर वही पानी जब बादल के माध्यम से गिरता है तो अमृत रूप होता है। तो ये शास्त्रों को अपने बुद्धि से पढ़ते तो तुम्हारा कभी का कल्याण हो जाता। तुम्हारी बुद्धि से कल्याण होने वाला होता तो जन्मों जन्मों के पहले कल्याण हो जाता। क्या राम उपदेश करने नहीं आए थे, क्या कृष्ण उपदेश करने नहीं आए थे, और अवतार, लेकिन तुमने किसी अवतार को पूर्ण समर्पण नहीं किया, सब में दोषारोपण किया, ये ठीक नहीं ये ठीक नहीं, राम को छोड़ा कृष्ण को छोड़ा। जब अवतार आता है तो हम क्या करते हैं, जैसे जलते दीपक को, और वो जब दीपक बुझ जाता है तब हम अपने बुझे हुए दीपक को ले जाते हैं कि आप इसमें ज्योति प्रकट कर दीजिए। अरे जब ज्योति प्रकट थी तब तो तुमने उसके पास अपने को समर्पित नहीं किया, अब जब दीपक बुझ गया तो हम उसके पास प्रार्थना करते हैं समर्पित। तो राम का दीपक जब जल रहा था तब तो तुमने उसको ब्रह्म नहीं माना, और जब वो चला गया तो राम के मंदिर बना दिए, राम की कीर्तन होने लगे, भजन होने लगे, राम के प्रति श्रद्धा मरने के बाद जितनी आज तक हो रही है, राम के जीवित काल में भी कोई श्रद्धा करता था? वो धोबी जैसे नहीं कलंक लगा दिया निर्दोष सीता माता को? फिर चलो कृष्ण के रूप में वो दीपक प्रकट हुआ तो तुमने भी वहाँ पर वही बुद्धि लगाई कि ये आदमी ठीक नहीं है, छेड़ता है, परेशान करता है, चोरी करता है, हमारा मटकी तोड़ता है, और अपने अपने औरतों को भी जाने के लिए इनकार कर दिया था। कितने लोग कृष्ण को भगवान मानते थे, और अब देखो जगह जगह कृष्ण मंदिर बन रहे हैं। तो जब तक संत अवतार रहते हैं तब तक तुम उसको कभी पूरा मान नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तो वही है, 24 घंटे काम क्रोध लोभ मोह को हर समय उसी में तुम सावधान रहते हो, काम में क्रोध में लोभ में भीगे सने रहते हो, तो वही दृष्टि से हम संत को देखते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर गुरु के अंदर मर्यादा दिखे तो राम के रूप में जानना, क्रोध दिखे तो तुम उसको दुर्वासा रूप में जानना, उसके अंदर लोभ दिखे तो वामन की तरह जानना, उसमें प्रेम दिखे तो कृष्ण की तरह जानना, पर नीचे मत जानना, थोड़ा भगवान के भाव में रखना, लेकिन अगर थोड़ा नीचे हो गए तो तुम्हारी जीवन की साधना व्यर्थ हो जाती है। इसलिए गुरु को हम अपनी आँखों से नहीं पहचान सकेंगे, भगवान ही गुरु को खोजकर हमें मिलाता है, और भगवान ही गुरु के मुख से उपदेश करता है। तो ये शास्त्र सब सागर की तरह है और गुरु बादल की तरह है, तो बादल से जब पानी मिलता है तो अमृत करता है, शास्त्र पढ़ के हम अपना कल्याण नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार गुरु को शास्त्र में अग्नि कहा है, गुरु अग्नि, अग्नि के पास कोयला जाएगा तो तपन तो मिलेगी पर रूप नहीं बदलेगा, पर कोयला जब अग्नि में समर्पित कर देता है तो अग्नि अपना तत्काल उष्ण और वह प्रकाश रूप दे देती है। तो ऐसे ही गुरु अग्नि है और जिज्ञासु शिष्य कोयला है, तो उसको समर्पित अपने को करता है तो गुरु फिर उसको अपना रूप दर्शा देता है। ऐसे ही गुरु वैद्य है और शिष्य रोगी है, तो वैद्य जैसे रोग की पहचान करके औषध देता है, ऐसे ही गुरु आपके भव रोग से छुटाने के लिए औषध देता है, और जैसे डॉक्टर की औषध श्रद्धा से सेवन करते हैं, ऐसे ही गुरु के उपदेश को भी श्रद्धा से सेवन करते हैं। डॉक्टर के सब व्यवहार को सद्भाव से ग्रहण करते हैं, गुरु के भी सब भावों को सद्भाव से ग्रहण करना। इसलिए कहा कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, और फिर ये भी समझाया है कि यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान, सिर कटाए जो मिले तो भी सस्ता जान, अर्थात उनके अंदर इतनी श्रद्धा हो कि अगर वो तुमसे कहे कि सर भी काट के दो तो भी देने में इनकार नहीं, क्योंकि वो तो अमृत ही देंगे, अमृत का दूसरा कुछ रूप ही नहीं होता है। तो तुम अपने इस अहंकार को त्याग करने के लिए प्रस्तुत होना है, तो तुम्हें सर काटना क्या, दाढ़ी मूछ काटने की बात कहे तो भी मना कर दोगे, हाथ की रस्सियाँ खोलना है, दो दो तीन तीन अभी भी छिपा कर बैठे हो कि गुरु कहाँ देखने आएगा, हाँ हम तो अपना करेंगे, हम तो इसको छोड़ेंगे, तो हम तो इतने छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं, जबकि हमें इतना त्याग करना चाहिए। तो गुरु को शास्त्र कहता है कि गुरु चासी है, तो चाषी क्या करता, जमीन को तोड़ता है, फाड़ता है, अच्छी उपजाऊ बनाकर फिर बीज डालता है। तो गुरु भी तुम्हारे अंदर जो अहंकार के ट्यूमर है, गांठे हैं, गलब्लैडर में जैसे स्टोन है, तो उनको सबको काट काट के तुम्हारी भूमि को उपजाऊ बनाता है और फिर उसमें ब्रह्म विद्या का बीज डालता है जो आपको उसी जीवन में तत्काल मुक्ति का अनुभव करने का साहस हो जाता है। इसी तरह गुरु को धोबी कहा है। धोबी क्यों कहा? क्योंकि ये धोबी कपड़े गंदे धोता है, आपको शुद्ध करके दे देता है। ऐसे गुरु भी आपके जन्म जन्म के गंदे पापी मन को ज्ञान की भट्टी में चढ़ाकर, ज्ञान की अग्नि में पकाकर और शुद्ध करके दे देता है। इसी प्रकार गुरु जो है प्रेमी है, जिस प्रेम के लिए जन्म जन्म से तुम प्यासे हो पर कहीं भी तृप्ति शांति नहीं मिली, जिधर गए ठुकराए, जिधर गए ठुकराए, तो गुरु आपके अंदर प्रेम जागृत कर देता है और वो प्रेम परमात्मा का जो होता है, वो शांति जो मिलती है वो जगत के किसी रिश्ते संबंध से वो शांति नहीं मिलती। तो गुरु प्रेमी है और गुरु को नाविक भी कहा। क्यों नाविक कहा? कि नौका में बिठाकर वो तुम्हें पार कर देता है, फिर तुम्हें नौका चलाना कि पहुँचना नहीं पड़ता। तो जब तक सद्गुरु नहीं मिला है तभी तक जीव को साधन करना पड़ता है। सद्गुरु मिलने के बाद में उसको किसी प्रकार के साधन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों? नोट करो, साधन करके जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ हम पहले से ही बैठे हुए हैं। साधन करके जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं वहाँ हम पहले से ही ठहरे हुए हैं। नंबर दो, दूसरा लिखो, जिसे हम साधन करके पाना चाहते हैं वह तो हम स्वयं है, वह तो हम स्वयं है। तो गुरु के मिलने से ये आपको फिर साधन करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि साधन करके जिसे पाना चाहते थे गुरु आपको होश कराएगा कि वह तो तू स्वयं है और तू जहाँ पहुँचना चाहता था वहाँ तू पहले से ही खड़ा है, तो साधन आपके लिए उपयोगी निष्प्रयोज हो जाते हैं। इस प्रकार गुरु हमारे लिए नौका की तरह है और वो गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। जैसे सूर्योदय हो गया तो उसकी पहचान के अंधकार नहीं रहता है, ऐसे ही गुरु मिल गया तो फिर हमारे मन में कोई प्रकार का संदेह, शंका, अज्ञानता का नहीं रह पाता है। तो आज का विषय हमारा छांदोग्य उपनिषद से होगा और बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। ज्ञान की सप्त भूमिका जो भगवान राम ने भगवान राम को उनके गुरु वशिष्ठ ने जो ज्ञान दिया वही ज्ञान आपको मिलेगा, और जो महावाक्य का शोधन उद्दालक ऋषि ने अपने बेटे श्वेत केतु के प्रति किया था वही उपदेश हम अपने आज अनुभव में प्रकट करेंगे। तो अब ये निश्चय करना है कि मैं सत कैसे हूँ, चित कैसे हूँ और आनंद कैसे हूँ। आप में से कोई बताए कि आप सत कैसे हैं, जल्दी से हाथ उठाओ। हाँ बोलो बोलो, काल का नाम लेकर है, इसलिए मैं सत्य हूँ क्योंकि मैं अतीत काल में भी हूँ, वर्तमान में भी हूँ और हाँ और कोई तीन काल बोलो बोलो, वर्षा ग्रीष्म शीत में हूँ, और कोई तीन काल बोलो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और कोई तीन काल, बाल्य, युवा, वृद्ध, और कोई तीन काल, प्रातः, मध्याह्न, संध्या, और कोई दिन, मास, ऋतु, और इस तरह से वर्ष, कल्प, युग, युग कल्प। तो क्या सिद्ध हो गया कि मेरा तीनों कालों में अभाव, सबको ये पता लग गया कि मेरा किसी काल में अभाव नहीं। अगर मैं वहाँ नहीं होता तो मैं वहाँ की बात कैसे बताता, जागृत में मैं नहीं रहूँगा तो जागृत को कैसे जानूँगा, स्वप्न में मैं नहीं रहूँगा तो स्वप्न को कैसे जानूँगा, और सुषुप्ति में मैं नहीं रहूँगा तो मैं सुषुप्ति को कैसे जानूँगा, सर्दी, गर्मी, वर्षा में अगर मैं नहीं रहूँगा तो कैसे जानूँगा, पिछले साल कितना सर्दी था, इस साल कितना हम तोल लेते हैं, पिछले साल कितना गर्मी था, इस साल कितना गर्मी, पिछले साल कितना वर्षा हुआ, तो ये हम तब वहाँ थे तभी तो यहाँ हम उसके साथ में तुलना दृष्टि करते हैं। तो अब ये सिद्ध हो गया कि हम सत हैं, इसमें कोई संदेह है। और ये भगवान ने गीता के 2 अध्याय के 16 श्लोक में पहले अर्जुन को सिखाया कि पहले ये जान के सत किसे कहते हैं, तब फिर तो उसकी चेष्टा करना। तो सत्य का कभी वियोग नहीं होता है, किसी से वियोग नहीं होता है। अच्छा, तुम सिद्ध करो तुम चित कैसे हो, बोलो। जो तीनों कालों को जानता है उसे चित कहते हैं। तो तुम चित हो, इसको सिद्ध करो। बाल्यकाल को जानते हैं, युवा काल को जानते हैं, वृद्ध काल, और कोई तीन काल बोलो। अच्छा, और कोई तीन काल, प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल, और कोई। हाँ, तो वर्तमान भी, भूत भी, भविष्य भी, ये भी जानते हैं, और बाल, युवा, वृद्ध को भी जानते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को भी, प्रातःकाल, मध्याह्न, संध्या को भी। कस्त्वम, तो हम जानने वाले हैं। अच्छा, तो तुम आनंद हो, इसको कैसे सिद्ध करोगे, तीनों सिद्ध करके बोलो। जैसे तीन तीन काल में हम अपने को प्रिय देखें तो सोचेंगे हम आनंद हैं, तीनों कालों में हम अपने को जानते हैं तो हम चित हैं, और तीनों कालों में रहते हैं तो हम सत हैं। तो हमारी सचित आनंदता स्वतः सिद्ध हो गई, किसी से और पूछने की जरूरत, क्योंकि हम तीनों कालों में प्रिय अपने आप में हैं। बचपन में भी हमको अपने में प्यार है, जवानी में भी हमको अपने में प्यार है, और वृद्ध अवस्था में भी अपने को, और प्यार सुख में होगा कि दुख में, सुख में होगा, तो इसका मतलब हम सुखरूप हैं, और हम तीनों अवस्थाओं को जानते भी हैं, तो हम चित भी हैं, और तीनों अवस्थाओं में रहते हैं हम, इसलिए सद भी, तो मैं सच्चित आनंद आत्मा हूँ। अब मेरे अलावा सारा संसार क्या है, इससे विपरीत असत, जड़ और दुख रूप। पर ये निर्णय किस तरह होगा, अन्वय व्यतिरेक पद्धति से। अन्वय व्यतिरेक पद्धति से क्या सिद्ध होगा कि मैं सत हूँ, सारा संसार असत है, मैं चित हूँ सारा संसार, और मैं आनंद हूँ सारा संसार दुख रूप है। अच्छा, ये बताएं आप आनंदमय कोश हैं कि आनंद अन्नमय कोश हैं, आनंदमय कोश है कि अन्नमय कोश, आनंदमय कोश वाले हाथ उठाओ, सब गलत। आनंद घन है, आनंदमय नहीं, आनंद। हाँ, हम मिश्रित की तरह है, मिठाई की तरह, आनंदमय तो मिठाई वाला हो गया और आनंद घन मिश्री वाला। तो हम आनंदमय आत्मा है कि आनंद घन आत्मा है। हाँ, आनंदमय कौन होता है, मन होता है। कब होता है, जब वो विषयों को ग्रहण करता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन विषयों को ग्रहण करता है उनके माध्यम से वह आनंदमय होता है, और वो विषय न मिले तो वो दुखी हो जाता है। लेकिन आत्मा किसी विषय के अपेक्षा से आनंद, इसलिए वो विषय के बिना भी दुखी। आत्मा को किसी विषय से आनंद, मिश्री को मधुरता के लिए किसी रस की जरूरत, लेकिन मिठाइयों को तो अपनी मधुरता हाँ किससे मिलेगी, चीनी से मिलेगी। तो मिठाइयों को चीनी की अपेक्षा है रस की, लेकिन मिश्री को नहीं। तो मुझ आत्मा को विषयों की अपेक्षा, क्या प्रमाण? रोज गहरी निद्रा में सोते हैं, थक कर सोते हैं, सुबह ताजा होकर उठते हैं प्रसन्न। तो कहाँ, वहाँ क्या था? संसार का कुछ भी नहीं था। किंतु जागृत में आने पर हमको फिर विषय चाहिए, नाश्ता दो, कोई पानी दो, कि कोई चाय दो, कि कुछ पत्नी मिले, कि पुत्र मिले, तो जाकर उनको वो न मिले तो फिर बिगड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। पर गहरी निद्रा में कुछ भी नहीं मिलता, सब आनंद घने। अच्छा, आप पंच कोशों में से कौन से कोश हैं बोलो? न अन्नमय, न प्राणमय, न मनोमय, न विज्ञानमय, न, क्योंकि इन सबको हम जानते हैं। कारण क्या है कि हम इनको, तो जिसको हम जानेंगे हम उससे बिना दूसरे के हम जान नहीं सकते, तो ये सब हमसे अलग हैं। अच्छा, सामान्य चेतन और विशेष चेतन का अंतर क्या है बोलो? बहुत ठीक कहा, जहाँ जहाँ अंतःकरण जुड़ जाता है वो विशेष चेतन होकर बोलने खाने पीने करने लग जाता है, पर जहाँ विशेष चेतन नहीं वो सामान्य चेतन, उसमें कोई प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। और हम मनुष्य सामान्य चेतन है कि विशेष चेतन? तो विशेष चेतन है, और जो हम आहार ग्रहण करेंगे वो हमारे लिए परमात्मा ने कौन सा आहार बनाया है? सामान्य चेतन, विशेष चेतन हमारे लिए नहीं है। अच्छा अच्छा, मछली, छेली, कुकड़ा, ये सामान्य चेतन है कि विशेष चेतन है? तो विशेष चेतन मानव अगर विशेष चेतन को आहार ग्रहण करता है तो ये धर्म रूप है कि अधर्म है? अधर्म। देखो, सामान्य चेतन आटा भी है, सामान्य चेतन बेसन भी है, सामान्य चेतन गेहूं भी है, सामान्य चेतन है, लेकिन इनमें ही जब अंतःकरण जुड़ जाता है तो विशेष चेतन प्रकट, फिर हम उसको ग्रहण, फिर उस गेहूं को भी छोड़ देते हैं, आटे को भी छोड़ देते हैं, बेसन को भी, सूजी को भी, मिर्च मसाले को भी। क्यों? विशेष चेतन प्रकट हो गया। तो विशेष चेतन जहाँ प्रकट हो जाता है वो हमारे खाद्य में आता। मुसलमान होकर भी, ईसाई होकर भी, उड़िया बंगाली होकर रोज मांस मछली खाने वाले, लेकिन अगर उनके खाद्य अन्न में विशेष चेतन प्रकट हो जाता है, चाहे वो सब्जी हो, भिंडी हो, या कोई प्रकार का तो फल हो, अमरूद हो, उसमें भी कभी कभी अमरूद क्या बोलते हैं, माया पिजुड़ी, हाँ, उसको खोल के देखा तो खास तौर से बरसात में उसमें लंबे लंबे फिर खा लेते हैं। अरे मछली तो इतनी बड़ी खा जाती हो, इतने सा क्यों? क्योंकि जिसमें संस्कार क्या है हमारे पिता माता से, कि जिसमें जीव हो वो खाने योग्य। तो इसलिए लोगों ने रास्ता निकाल लिया, हम तो मरे हुए को खाते हैं, उसमें जीव। इन्हें खाद्य के लालुप जो लोलुप हैं, उन्होंने क्या कहा कि जिसमें जीव हो वो नहीं खाना है ना। तो ठीक है, पिजली में जीव है नहीं खाएंगे, बैंगन में जीव है नहीं खाएंगे उसको, हाँ, आटे में, सूजी में, लेकिन मछली वो तो मरा हुआ हमको मिलता है, तो हम उसमें तो जीव नहीं है, क्या आपत्ति? लेकिन याद रखो, उसके अंदर 8 लोगों को पाप लगता है। जीव हत्या में 8 लोग कौन कौन से हैं? सबसे पहले इच्छा करने वाला, दूसरा मारने वाला, तीसरा उठाकर, चौथा बिक्री करने वाला, पांचवा खरीदने वाला, छठा पकाने वाला रंधनी तुम लोग में से कोई होगा, और आठवां मुँह खाए नहीं मुँह देखू छी, ऐसा जो है वो भी खाके। और इसलिए जिस मंदिर में अगर काटा जाता है उस मंदिर में भी तुम कले गए तो भी आठवें नंबर तुम, क्योंकि देखने वाले तो बने, समर्थन तो तुमने कर दिया उस जगह का। तो इस तरह से सामान्य चेतन को ही हमें आहार बनाना है, विशेष चेतन को आहार नहीं रखना है। अच्छा, तुम्हारे पास आँखें कैसे विश्वास करते हो हैं? दिखाई पड़ता है तो अब आँख होने में संदेह है, पूछना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास कान है कैसे मान लेते हो बोलो? तो तुम्हें कान में संदेह है, किसी के पूछना पड़ेगा। और तुम चेतन हो कैसे मान लोगे बोलो? हम सब तो अब इस तुम्हारे चेतनता में आत्मता में संदेह है बोलो? तो फिर तुम्हें आत्मा कब मिलेगा? हम तो स्वयं। अच्छा, तो तुम्हें परमात्मा कब मिलेगा? आत्मा स्वयं। आत्मा और परमात्मा का ये नाम का अंतर क्या है हमको समझाए? ये आत्मा परमात्मा एक है तो ये नाम अलग अलग कैसे हो गए, कौन बता सकता है? हाँ बोलो। एक शरीर के चैतन्य को आत्मा कहते हैं, सारे संसार के चैतन्य को ही परमात्मा कहते हैं। जैसे एक को पौधा कहते हैं, समूह को बगीचा कह देते हैं, पर बगीचा और पौधे में अंश अंशी भाव नहीं, ऐसे परमात्मा और आत्मा में भी अंश अंशी भाव नहीं है। एक को हम घर कहते हैं और समूह को, घरों के समूह को हम गांव कह देते हैं। तो गांव और घर में अंश अंशी भाव, एक को घर, समूह को गांव कह दिया। तो इस तरह से आत्मा और परमात्मा में कुछ भेद, अंश अंशी भाव का भेद, छोटे बड़े का भेद भाव, सत्ता दृष्टि से एक है। अच्छा, आप कब सोते हैं? हम सदा जागृत हैं, सदा जागृत। हम जानते नहीं थे लेकिन जागृत तो थे ही। ठीक है, आप कब जागेंगे? हम सदा। अच्छा अच्छा, आप कर्ता भोक्ता है कि आपका देह कर्ता भोक्ता है? देखो सब गड़बड़ा गए, सब गड़बड़ा गए। अरे आपका देह पुण्य पाप करता है कि प्राण पुण्य पाप करता है? हाँ, मन करता है। तो स्वर्ग नरक आपका देह जाएगा कि आत्मा जाएगा? आत्मा क्यों नहीं जाएगा? आत्मा तो सर्वत्र समान है, उसमें आना जाना नहीं है। अच्छा, तो सुख दुख शरीर को मिलता है अच्छी अच्छी चीज़ें खाने पीने से, और नहीं तो कि प्राण को मिलता है सुख दुख भी? अच्छा अच्छा, तो बंधन से मुक्ति आपकी होगी कि शरीर की होगी? जीव की, शरीर की नहीं। शरीर तो कुछ करता ही, जीव ही करता है और जीव ही भोगता है। अच्छा, अज्ञानी का पुनर्जन्म क्यों होता है? आवरण है। ज्ञानी का पुनर्जन्म क्यों नहीं होता है? उसका। अच्छा, आप में से जो यहाँ पति पत्नी क्लास कर रहे हैं वे भाग्यशाली हाथ उठाएं तो। पति पत्नी दोनों एक दो दो और तोर पतिर नाम कौन कह दियन तो नाम बोला अरे हाथ उठाया तोर पति की से आज असीछी कि नहीं असीछी। अब देखो बदल गया वो, अब बदल गया, पहले तो उठाया उसे सोचा ये बाबा कहेगा साला मरेगा तो अपने पति को बचाने के लिए अपने को डाउन कर लिया। मेरा कोई पति और मैं किसी की पत्नी। अच्छा तो तुम जो में जो जो उड़िया है वो तो हाथ उठाओ, कितने लोग उड़िया हैं? बस ये मरने की तैयारी है। ये सत्य ज्ञान है, ये कोई हंसनी का वास्तु ज्ञान नहीं, ये सत्य ज्ञान है कि न मैं उड़िया न बंगाली न पति न पत्नी, जन्म नहीं मृत्यु नहीं तो और सब कहाँ से होगा। अच्छा वेदांत समिति की मेरे पास सूचना आई है कि जो लोग कार से आते हैं उन लोगों की कार में वो पेट्रोल समिति की तरफ से फुल टैंक कराना चाहते हैं कि फुल टैंक पैसा नहीं लगेगा, फुल टैंक करा देंगे 30 लीटर तक वो देंगे। तो कितने लोग कार लेकर आते हैं यहाँ की समिति वो टैंक फुल कर देगी पेट्रोल से, हाथ उठा के बताएंगे तभी तो पेट्रोल मिलेगा। नहीं सब पैदल आते हैं। अच्छा अच्छा और एक मेरा प्रोग्राम है सुन लो, यहाँ से 19 तारीख को 17 को चला जाऊँगा, 2 महीने का मेरा प्रोग्राम है विदेश अमेरिका इंग्लैंड आदि में, तो मेरे साथ में 2 व्यक्ति जा सकते हैं, आने जाना फ्री, खाना पीना रहना फ्री, लेकिन अंग्रेजी का उसको उच्चारण होना आवश्यक, अंग्रेजी में वो बोल सके इतना हो। तो 2 जिज्ञासु अपने हाथ उठा दें जो मेरे साथ जाएंगे, आने जाने का कोई भाड़ा किराया खर्चा उन्हें नहीं होगा, पर अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। तो 2 व्यक्ति में कोई भी लड़की भी हो लड़का भी हो हाथ हो, बूढ़े बूढ़ी नहीं चाहिए, हाँ ऐसे यंग चाहिए। तो 2 लोग कौन कौन है तैयार है हाथ उठा दें। हाँ क्योंकि दिल्ली होकर निकलूँगा तो यहाँ से उनका टिकट भी कराना है, दिल्ली से तो प्लेन में जाएंगे, यहाँ से भी मेरे साथ प्लेन में जाएंगे। है कोई 2 उम्मीदवार? नहीं, वो अंग्रेजी का ज्ञान भी सबको होना जरूरी है। अच्छा ठीक है कस्तम। अच्छा अच्छा अग्नि को प्रकट करने में समय लगता है या अग्नि को उष्ण बनाने में? उष्ण बनाने में समय क्यों नहीं लगता? उसका स्वभाव है। तो पानी को जमने में समय लगता कि बर्फ को ठंडा होने में? बोलो ठंडा होने में समय क्यों नहीं लगता? उसका स्वभाव है। तो चीनी बनाने में समय लगता कि उसको मीठा करने में? कुछ तो डालना पड़ेगा ना मीठा करने के लिए, रस है, बिना रस डाले मीठी हो जाएगी है, उसके स्वभाव है। चलो तो नीम को कड़वा करने के लिए क्या डालना पड़ेगा? करेले का रस, कोई जरूरत? तो आत्मा को मुक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो, ऐसा उत्तर आना चाहिए कि कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव मुक्त है। इतना अंदर से आनंद आना चाहिए बात जानकर, ओहो कितना उच्च कोटि का ज्ञान हमने पाया और इसके बिना हम कितनी ठोकरें खा रहे थे, कितना भटक रहे थे, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करने से मिलेगा, और अब ये पता लगा कि वो तो हमारा स्वरूप है, जहाँ जाना चाहते थे वहाँ हम पहले से हैं और जिसे पाना चाहते वो हम स्वयं हैं। कितना सरल हो गया। तो ज्ञानी को संसार बंधन क्यों नहीं लगता है? उत्तर दें। अच्छा और कोई? ज्ञानी को संसार बंधन क्यों नहीं लगता है? एक बात ये भी ठीक है, उसको संसार दृष्टि में नहीं। दूसरा, अपने को वो कभी करता, क्योंकि करता जो देखते अपने को मानता है बस वो बंधन को प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञानी कर्म भी करता है, व्यवहार भी करता है, शादी भी करता है, मकान भी बनाता है, बच्चे भी पैदा करता है, नौकरी करता, खेती करता है, फिर भी उसको बंधन क्यों? कि उसका कर्म में कृतत्व अभिमान और फल में भोक्तत्व अभिमान, दो बातें उसमें जगती है। यस्यनाहम कृतो भावो, जिसकी बुद्धि में ये निश्चय हो गया कि मैं कर्म का कर्ता, यस्यनाहम कृतो भावो, और बुद्धि यस्य न लिप्यते, और बुद्धि जिसकी उस फलों में भोग में आसक्त है, ऐसे ज्ञानी के द्वारा सारे संसार की हत्या हो जाए तो भी लगाया हो जाए तो भी वह किंचित पाप को प्राप्त, यानी वो तो किसी की हत्या करेगा कैसे, क्योंकि सब में अपने को सब रूप में देखता है, लेकिन किसी प्रारब्ध के वश से उससे कुछ अशुचि कर्म हो जाए, अशोभनीय कर्म हो जाए तो भी वो किंचित पाप को प्राप्त, क्योंकि उसके मन में कर्म के प्रति कर्ता भाव और फल में भोक्ता भाव नहीं रहता है। तो ज्ञानी को पुनर्जन्म, अज्ञानी को पुनर्जन्म क्यों होता है बोलो ना? अज्ञानी कुछ भी ना करे, ये कर ले तो भी बंधन हो जाएगा। आज से मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ये भी एक कर्म हो गया। अब मैं मौन रहूंगा, ये भी कर्म हो गया। अब मैं सो जाता हूं, ये भी कर्म हो गया, क्योंकि भगवान कहते हैं कोई भी शरीरधारी एक क्षण भी अकर्मा और कर्म करेगा तो दो ही करेगा, या तो शुभ करेगा या अशुभ करेगा। तो अज्ञानी तो कुछ भी ना करे तो भी बंधन है, और कुछ भी करे तो भी बंधन है, क्योंकि कुछ करेगा तो कर्ता भाव है, और कुछ ना करने का भी ये भाव हो गया कर्ता भाव। तो ज्ञानी के अंदर कर्ता भाव नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते अर्जुन तू युद्ध कर और मेरा चिंतन रख, कस्त्वम ये चिंतन रख। तो अब बताओ, दृष्टा आँख में बैठकर हो सकता है कि नहीं? तो फिर मन में बैठ के, आँख में बैठ के दृष्टा क्यों नहीं? क्योंकि आँख दृश्य बन जाती है किसकी, तो फिर मन दृष्टा क्यों नहीं? वो भी दृश्य बन जाता है किसका, बुद्धि का, तो बुद्धि दृष्टा क्यों नहीं? बुद्धि भी दृश्य बन जाती है जीव की, तो जीव दृष्टा क्यों नहीं? जीव भी दृश्य बन जाता है मुझ आत्मा का, और आत्मा दृष्टा क्यों नहीं? आत्मा तो दृष्टा ही है, क्योंकि और वो किसी का दृश्य बनता, आत्मा में स्वयं दृष्टा हूं। और इसी को स्वयं प्रकाश भी हम कह सकते हैं। मूर्ति को जानना है तो कितनी जल्दी हम जान लेते हैं कि कृष्ण मूर्ति है, पर इसके पीछे जानने की श्रृंखला क्या है? इसको जानने के लिए पहले क्या चाहिए? प्रकाश। प्रकाश को जानने के लिए आँख, को जानने के लिए मन, और मन को जानने के लिए बुद्धि, को जानने के लिए और जीव को जानने वाला, और आत्मा को जानने वाला, इसलिए मैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश कौन? जो सबको जाने पर उसको कोई, वो जीवन तुम्हारे घट रहा है, वो तुम्हारे जीवन में घट रहा है। अगर मैं स्थूल शरीर नहीं हूं तो कौन से सात चिंता से मुक्त हो जाऊंगा? स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, हाँ, नाम, जाति, रूप, संबंध, आश्रम, परिणाम और जन्म। बहुत ठीक कहा, जैसा इसने याद किया ऐसा सबको याद होगा ना, तभी तो तुम्हें ठोकर खाने से बचाएगा, नहीं तो फिर ठोकर खाओगे, चिल्लाते रोते रहोगे। ये समाज तो ठोकर देने वाला है, समाज तुम्हें ठुकराने वाला है, ये छाती से लगाने वाला, सीने से चिपकाने वाला नहीं, सब ठुकराने वाले हैं। ये तुम्हारे को निश्चय करा करा कर कि तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप, कि तू मेरी माँ, ये मेरे पति, ये मेरी पत्नी, ये तेरा ब्राह्मण जाति, ये उड़िया, ये तो सब तुम्हें यही सिखाने वाले हैं। इसलिए अपने अंदर सब अहंकार का त्याग करना है। ये सात, नाम नहीं, रूप नहीं, जाति नहीं, संबंधी नहीं, आश्रम नहीं, जन्म मरण परिणाम मेरा नहीं, तो सात चिंता से मुक्त हो गए। और सूक्ष्म शरीर में नहीं, अगर ये निश्चय हो गया तो कौन से सात चिंता गई? कर्ता भोक्ता पुण्य पाप, बोलती नहीं, स्वर्ग नरक, चौथा फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट, हाँ, और हाँ, चंचल शांत, अज्ञान ज्ञान और बंद। एक एक अंदर से निकलना चाहिए, वो उमंग होना चाहिए कि मेरे से पूछे मैं जवाब दे दूँ, मेरे से पूछे अंदर से सब समय ऐसा इच्छा हो कि मैं बताऊँ। पर हम क्या सोचते हैं, हमारी तब ऐसी दृष्टि ना आ जाए। एक घटना बता रहा हूँ, एक जगह क्लास हो रहा था, एक व्यक्ति इंटरवल में आके मेरे पैर पकड़ ली, स्वामी जी मेरे को ज्वर आ जाता है, तो मैंने डॉक्टर से दवा खाओ, बोले नहीं इंटरवल तक ज्वर आता है, क्यों होता है वो जो आप प्रश्न करते हो, कहीं मेरे तरफ उंगली ना आ जाए, इसलिए मेरे को सचमुच में ज्वर आ जाता और इंटरवल के बाद में ठीक हो जाता था। तो ऐसे जो विद्यार्थी चोर होते हैं ना, वो ऐसी करके बैठते ताकि कोई हमको ऐसा ना कर सके, और जो उत्साही होते हैं वो अपना हाथ उठाते हैं। अच्छा, तो न मैं कर्ता भोक्ता हूँ, न पुण्य पाप मुझे जोड़ता है। क्यों नहीं जोड़ता मुझे पुण्य पाप, बोलो? क्योंकि मैं अच्छा बुरा कर्म का करने वाला, अच्छा बुरा जो कर्म करेगा उसको पुण्य पाप जुड़ेगा, तो ऐसे फिर मैं स्वर्ग नर्क जाने वाला क्यों नहीं हूँ? क्योंकि न तो मैं कुछ अच्छा करता हूँ ना बुरा, क्योंकि कर्म करना मेरा स्वभाव ही, मैं तो दृष्टा साक्षी, तो इसलिए मेरे को स्वर्ग नरक का भी चिंतन नहीं और सुख दुख भोग भी मेरा क्यों नहीं, कि मैंने अच्छा नहीं किया तो सुख क्यों मिलेगा और बुरा नहीं किया तो मेरे को दुख क्यों मिलेगा, ठीक है। और न मैं चंचल न शांत, क्योंकि मेरी कोई मांग, मैं तो पूर्ण मदह पूर्णिदम, पूर्ण को तो कोई वासना, मन को ही इच्छा है, मन को मिलने से शांत हो जाता है। कस्त्वम, तो जहाँ बैठे हो वहाँ परमात्मा है। अब ये विश्वास आपको हुआ कि नहीं हुआ, बोलो? कि मंदिर में है, तीर्थ में है, स्वर्ग में, बैकुंठ में, जहाँ तुम बैठे हो, लेट्रिन में बैठे हो तब भी वहाँ, क्योंकि वो अखंड है ना, तो उसको कहीं से हम हटा नहीं सकते, आकाश को कहीं से हटा नहीं, चाहे वेश्या का मकान हो कि कोई पंडित का मकान हो, कि गरीब की झोपड़ी हो, कि राजमहल हो, कि कोई आश्रम हो, सर्वत्र। अच्छा अच्छा, तो अभी इसी समय परमात्मा, ये कैसे मानोगे? सबका नहीं, वो हुली हुली करने से आएगा ना, करो तो हुली हुली करी दिए तो शीघ्र हुलूली करने से वो आने वाला नहीं, वो तो हुलूली करने के पहले अगर वो नहीं होगा तो ये कौन करेगा? उसके होने से ही ये आवाज़ निकलती है, अगर वो पहले ना हो तो हमसे कोई आवाज़ भी नहीं। तो तुम परमात्मा कैसे मान लोगे? सब रूप में, कि धनुष वाले के रूप में, कि मुरली वाले के रूप में, उसमें भी है और हम में भी, सब रूप में है। तो धनुष वाला भी हमारे अंतर्गत आ गया देह में, मुरली वाला त्रिशूल वाला भी हम, और हम भी हम। तो राम की आत्मा और तुम्हारी आत्मा में क्या भेद है, जल्दी बोलो? कोई भेद? आत्मा तो भेद है। और राम के शरीर में और तुम्हारे शरीर में क्या भेद है? वो भी पंचभूतों का और ये भी पंचभूतों का, वो भी जन्मा और दुनिया से, हमारा शरीर भी जन्मा और दुनिया से जाएगा। तो राम, दशरथ पुत्र राम को असंग ब्रह्म कौन सिद्ध करेगा? जल्दी बुद्धि लगाओ, असंग ब्रह्म की परिभाषा मन में लाओ पहले, तो जिसका कोई जाति वाला ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका शरीर ना हो, उसको असंग ब्रह्म कहते हैं। तो राम दशरथ बेटा हाँ, उसको सिद्ध करो कि वो असंग ब्रह्म है। जल्दी बोलो, क्यों बुद्धि काम नहीं कर रही? असंग की परिभाषा बता दी। हाँ, वो असंग ब्रह्म सिद्ध हो सकता है कि नहीं? क्योंकि उसका तो जाति वाला भी था, उसका तो शत्रु भी था और शरीर भी था। कृष्ण भी असंग ब्रह्म, क्योंकि उनके भी जाति बंधु, शत्रु, शरीर। लेकिन राम की आत्मा असंग ब्रह्म है, कृष्ण की आत्मा असंग ब्रह्म है। राम की आत्मा अखंड है, कृष्ण की आत्मा अखंड है, और कुत्ते की आत्मा भी, मनुष्य की आत्मा भी अखंड है। आत्मा असंग असंग, और वो असंग और अखंड आत्मा कस्त्वम, वो हम है, ऐसा निश्चय करके 5 मिनट का अवकाश है। और यही दृष्टा साक्षी भाव में उठ के जाना और इसी चिंतन में आना। 2 दिन और सुन लो मेरे ये वचन, फिर तरसते रहोगे, फिर खोजते रहोगे। इसलिए 2 दिन पूरे पी जाओ। छांद्योग उपनिषद 6ठा अध्याय 8ठा प्रपाठक से विषय प्रारंभ करेंगे। उद्दालक ऋषि का पुत्र है, उसका नाम है श्वेत केतु। वो रोज पाठशाला ठीक समय पे जाता है और ठीक समय से लौटता है। एक दिन क्या हुआ, उद्दालक बच्चे तो स्कूल से घर जा रहे हैं संध्या के समय, और उद्दालक घूमने के लिए अपने खेत की तरफ जा रहा है। तो मास्टरों ने आपस में मिलकर उद्दालक को नमस्कार किया। तो मास्टरों ने पूछा, तुम्हारा बेटा कहाँ गया है? उद्दालक ने देखा कि अभी तो स्कूल से पुस्तकें हाथ में लेकर घर जा रहा है, ये कैसे मास्टर प्रश्न करता है? अरे अभी तो स्कूल से गया है वो आपके सामने। मास्टरों ने कहा, वो 4 महीने से स्कूल में नहीं आया है, उसका नाम काट दिया गया है। क्या मेरे लड़के से कोई दुश्मनी है? वो रोज़ समय पे जाता है, समय पे आता है, उसका नाम क्यों काट दिया? मैं तुम्हारे नाम की रिपोर्ट करूँगा तुम्हारे इंस्पेक्टर से। बोले, वो विद्यार्थियों से पूछ लो, वो क्लास में ही नहीं आता है, 4 महीने हो गए, नाम काट दिया। अजीब बात हो गई, लड़के को मैंने अभी देखा है पुस्तक हाथ में घर जाकर। अब उस लड़के से कहा, तुम होते ही मर जाते तो कुल में कलंक न लगता। वो लड़का कहता है, मैंने तुम्हारे कुल में कलंक लगाया? हाँ, तुम कलंकी हो। कैसे? आज तक हमारे कुल में कोई ब्राह्मण नहीं हुआ, ब्राह्मण बंधु नहीं हुआ। तुम ऐसे कुपुत्र हुए हो जो ब्राह्मण बंधु बनकर जी रहे हो। जितने यहाँ ब्राह्मण बैठे हैं वो भी अपने को समझें, जन्म से कोई ब्राह्मण पैदा नहीं होता है। कोई माँ बाप बच्चे को जन्म से ब्राह्मण नहीं पैदा कराता। ब्राह्मण तो सदगुरु बनाता है, ब्राह्मण सदगुरु पैदा करता है, द्विज सदगुरु पैदा करता है, द्विज सन्यासी बनाता है। गुरु सन्यासी बनाता है कि द्विज बनाता है? पिता माता ब्राह्मण नहीं बना सकते, खुद ब्राह्मण नहीं वो संतान को कैसे ब्राह्मण बना सकेंगे? भले तुमने महापात्र होता मान लिया, पाढ़ी मान लिया, तुमने मान लिया, लेकिन तुम ब्राह्मण नहीं हो। क्योंकि ब्राह्मण के लक्षण हमारे शास्त्र में बताए हैं, गीता के 8ठा अध्याय के 40, 41, 42 श्लोकों में लक्षण बताया है। मांस मछली खा रहा और अपने को ब्राह्मण मान रहा है, गांडा घसिया की तरह है वो। तो जैसे स्वीपर लोग हैं, हरिजन लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, वो भी मुसलमान है, कैसे अपने को ब्राह्मण मान गया? खाली पहनता एंटीना रखने से ब्राह्मण बनता है क्या? ब्रह्म जाना चीती ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण होता है। अरे मुसलमान को तुम मंदिर में नहीं आने देते हो, क्यों, क्या बात है? मांस मछली खाता है, तुम मंदिर में पूजा कर रहे हो, तुम भी तो मांस मछली खाते हो, क्या फर्क पड़ गया? इंदिरा गांधी पुरी में जगन्नाथ के दर्शन के लिए प्रोग्राम बनाया, लाखों रुपया खर्च किया सुंदर सफाई के लिए, और मंदिर में जाने से रोक दिया, क्यों? क्यों रोक दिया? वो भारत की नारी नहीं है या विश्व की नारी नहीं है? जब तुमने नाम जगन्नाथ दिया है तो वो जगन्नाथ यानी जगत का नाथ है, तो इंदिरा गांधी का नाथ कोई और होगा, मुसलमान का नाथ कोई और होगा, ईसाइयों का नाथ कोई और है, विश्वनाथ जगन्नाथ, इसीलिए परमात्मा का नाम विश्वनाथ या जगन्नाथ दिया, उसको लौटा दिया। किस लिए? ये मुसलमान से शादी की थी या ईसाई से, मुझे पता नहीं, ये बस अपराध हो गया। पर वो मुसलमान को कि ईसाई कहो तुम भी तो मांस मछली खाते हो, और वो मुसलमान मगर मांस मछली खाता है कि मस्जिद में जाता है, तो क्या हुआ? लेकिन ऐसे मूढ़ लोग हैं, धर्मांध। और एक बार कहीं कुछ घटना सुनी थी, कोई था मंदिर में घुस गया, उसको मारपीट के निकाला और मंदिर का सारा प्रसाद को गड्ढा खोद के गाड़ा, खाने को नहीं दिया, वो प्रसाद भी बिगड़ गया। किसी किसी दुर्बुद्धि, वो अन्न को गरीबों को खाने को देते तो वो बना बनाया सारा प्रसाद गाड़ दिया, खाने को नहीं दिया, और मंदिर को फिर धुलवाया, इतना अपवित्र हो गया। तो विचार न है कि बाप कहता है बेटे से, तू हमारे घर में ब्राह्मण बंधु बनकर जी रहा है, आज तक कोई हमारे घर में ब्राह्मण बंधु नहीं रहा, सब ब्राह्मण बने हैं, याद रखना, ब्राह्मण पैदा नहीं होता है, ब्राह्मण बने हैं। लड़का कहता आप ब्राह्मण, मेरी माँ ब्राह्मण, मैं क्यों नहीं ब्राह्मण हो सकता हूँ, तू कैसे शूद्र, तू शूद्र कैसे ब्राह्मण हो सकता है, मैं शूद्र क्यों, मेरे भाई ब्राह्मण, आप ब्राह्मण, मेरी माँ ब्राह्मण, हाँ तू ब्राह्मण नहीं। देख मैंने चार वेद का ज्ञान लिया है, मुझे लोग चतुर्वेदी कहते हैं, मेरे छोटे भाई ने तीन वेद का ज्ञान लिया है उसको त्रिवेदी कहते हैं, उससे छोटे वाले ने दो वेद का ज्ञान लिया उसको द्वेदी कहते हैं, उससे छोटे वाले ने एक वेद का ज्ञान लिया उसको वेदी कहते हैं। तू मूर्ख कहीं का, काला अक्षर भैंस बराबर, तू कैसे अपने को चतुर्वेदी कह सकता है? मैं आपका बेटा हूँ ना, तू चतुर्वेदी या ब्राह्मण नहीं कह सकता जब तक कि तू खुद ब्रह्म को न जानेगा और चार वेद का ज्ञान नहीं करेगा। देख संसार में मदर इन ला, फादर इन ला, ब्रदर इन ला और सिस्टर इन ला, ये चार प्रकार के नाम। ब्रदर इन ला, ये मेरा भाई नहीं है पर भाई की तरह मानता हूँ। सिस्टर इन ला, ये मेरी सिस्टर नहीं है पर सिस्टर की तरह मानता हूँ। मदर इन ला, ये मदर नहीं है, माँ नहीं है, माँ की तरह मानता हूँ। फादर इन ला, ये फादर इन ला, इनका मतलब ये पिता नहीं है, पिता की तरह क्यों मानते हो? पत्नी का पिता है, पत्नी की माता है, पत्नी का भाई है, पत्नी की बहन, इस नाते से मैं उनको मदर इन ला, फादर इन ला, ब्रदर इन ला, सिस्टर इन ला, इसी तरह यू आर ब्रदर इन ला, ब्राह्मण इन ला। तो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है तो तू ब्राह्मण इन ला है, लेकिन वास्तव में तू ब्राह्मण नहीं है। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं भी ब्राह्मण बनूंगा। बोले बहुत अच्छी बात है। और पिता ने उसको भेज दिया काशी विद्या पढ़ने। 12 साल के बाद वो लौट कर आता है, तब मोटरें नहीं थी, कार नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, पैदल रास्ता पगडंडी का, तो जहाँ संध्या होती उसी गांव में ठहर जाता और वहाँ के लोगों को उपदेश करता, लोग उसको पंडित समझकर, विद्वान समझकर श्रद्धा करते। अब वो घर की तरफ आ रहा है, अपने गांव में अभी प्रवेश करा और पिता ने दूर से देखा पुत्र को और पुत्र ने भी देखा पिता को दूर से। 12 साल के बाद आ रहा है, पिता के मन में कोई प्यार नहीं आया कि जाकर ऐसे उसको छाती से चिपका लूँ, क्योंकि बाप देख रहा है कि ये विद्या पढ़ के नहीं आया, दूर से पहचान गया। जैसे वृक्ष में जब फल आते हैं तो टहनियाँ डालें झुक जाती है। गीता के 5वें अध्याय के 16-17 श्लोक में बताया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने सुनि चेव शुपाके च पंडितः समदर्शिनः। जब विद्या फलित होगी तुम में भी, सुन लो जितने बैठे हो, अगर अहंकार बढ़ गया तो तुमने विद्या पढ़ी ही, जब तुम्हारा अहंकार सब शून्य हो जाए, जैसे नदी सागर में मिल गई, फिर गंगा का अहंकार करेगी, यमुना का अहंकार करेगी, अब अहंकार कैसे करे हो तो एक हो गई। तो अगर तुमने ब्रह्म से अपने को एकत्व कर लिया तो अहंकार बचेगा नहीं। अहंकार कब होता है? जब दूसरे को हम अपने सामने देखते हैं और अपने को उससे तुलना करते हैं, पढ़ाई में, रूप में, गुण में, बल में, धन में। लेकिन यहाँ विद्या का फल क्या? विद्या विनय। जैसे वृक्ष में फल आते हैं तो झुक जाते हैं, तो जिसको विद्या प्राप्त होगी वो तो अपने को सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, ऐसा आएगा। पर लड़के को देखा कि ये तो बड़ा पंडित बन के शास्त्रों का गट्ठा अपने कंधे पे लेके चला आ रहा है, और वो लड़का क्या सोचता है? मैं तो बड़ा पंडित हूँ, मेरे को तो लोग प्रणाम करते हैं, ये मेरा बाप चासी कादों में काम करता है, इसको मैं क्या प्रणाम करूँ, और घर में जाकर बैठ गया। अब बाप अंदर गया और जाकर कहा, बेटा तुम गुरुकुल से आ रहे हो? तो लड़का कहता, नहीं तो क्या, घास काटने गया था मैं। विद्या का देखो घमंड बता रहा है। तो क्या तुम उस अनुशासन को जानते हो? पिता अभी पूरा बोला भी नहीं और वो बीच में किससे बात कर रहे हो? बाप कहता, क्या तू उस विद्या को पढ़ के आया है? क्या तू उस अनुशासन को जानता है? कौन सा अनुशासन? जिसमें एक के देख लेने से बिना देखा देखा हो जाता है। लड़का कहता है, ये मूर्खता की बातें मेरे से मत करो, एक के देख लेने से बिना देखा सब देखा हो जाता, हाँ हो जाता है, एक के जान लेने से बिना जाना भी सब जानने में आ जाता है। बस करो अपना पागलपन, कहीं ऐसा होगा कि एक के जानने से बिना जाना भी जान होता है, एक के अनुभव कर लेने से बिना अनुभव किया भी अनुभव में आ जाता है। लड़का कहता है, ऐसी कोई विद्या नहीं है। बाप कहता है, ऐसी विद्या है। लड़का कहता है, पिताजी ऐसी कोई विद्या नहीं है, अगर ऐसी विद्या होती तो मेरा गुरु मुझे बता देता। बाप कहता है, ऐसी विद्या है पर तुझे अधिकारी नहीं समझा इसलिए नहीं बताया। तो लड़का कहता, क्या तुम जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ, तो मुझे बताओ। बाप लेकर आता है और कुमार के यहाँ पर ले जाता है, कहता देख ये क्या चीज है? बोले मिट्टी का पिंड। देख लिया? अब देख। कुमार ने चाक पर रखा मिट्टी के पिंड को और एक एक आकृति देता गया। बता इन सब का मूल क्या है? लड़कियों को बोलना पड़ा, इन सब का मूल तो एक का ज्ञान कर लिया, उपादान कारण का ज्ञान कर लिया तो उससे बनने वाले चाहे जितने आकार नाम हो लेकिन वो उससे अलग, मिट्टी से अलग। लड़का कहता है, पिताजी ये तो बहुत गूढ़ ज्ञान है, आप मुझे और समझाइए। देख जिसने इस स्टील के प्लेट को देख लिया, इस स्टील की रॉड को देख लिया, अब वो दुर्ग, भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर, उस स्टील के कारखाने में इसके द्वारा चाहे वो प्लास बना दे, चाहे कटर बना दे कि नेल कटर बना दे, या कोई लोटा, ग्लास, थाली, प्लेट बना दे, नाम अलग अलग होंगे लेकिन क्या उन सब का इससे अलग अस्तित्व है? स्टील के पिंड से नाम अलग अलग है। और देख जिसने इस स्वर्ण पिंड को देख लिया, अब वो स्वर्ण पिंड से चाहे ठाकुर के पांव के फड़ाऊ बना दे, चाहे वो अमेरिकन बिस्किट, गोल्ड क्वाइन, ब्रिटिश पीरियड का बना दे, कि चाहे वो चेन, चूड़ी, अंगूठी, पेंडुलम और रिंग बना दे, लेकिन इससे वो भिन्न। हाँ पिताजी ये तो मुझे नहीं मालूम था, आप मुझे बताइए आप क्या समझाना चाहते हैं? सुन ले, इसी तरह सृष्टि के आदि में एक ही सद्ब्रह्म था। जैसे ये समस्त सृष्टि के आदि में एक ही मिट्टी का पिंड था, ये समस्त लोहे की जितनी सृष्टि, कार कहो, ट्रेन कहो कि प्लेट कहो, जो बना, सबके आदि में एक ही लोहे का पिंड सत्य था। ये समस्त अलंकारों के पहले एक स्वर्ण ही सत्य था। ऐसे ही इस सृष्टि में, सृष्टि के आदि में एक ही सद ब्रह्म था, और उसने संकल्प किया एको हम बहुश्याम, और वो एक से अनेक हो गया। जैसे यही एक और ये अनेक हो गया, जैसे यह एक और ये सब अनेक हो गया, ऐसे ही वो एक। तो जो अनेक हुआ है वो एक से भिन्न, जो अनेक हुआ है वो एक से भिन्न नहीं है। तो ये जो संसार में अनेकता दिखाई पड़ती है, पर एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेहना नास्ति किंचन, एक मिट्टी के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं, एक सोने के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं, एक लोहे के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं, एक ब्रह्म के अलावा यहाँ बोलो कुछ भी नहीं। क्योंकि उपादान कारण से कार्य कभी अलग नहीं होता। तो बेटा निश्चय कर वह तू है। बाप कहता है तत्त्वमसि, नोट करो, पिता का उपदेश पुत्र के प्रति, गुरु का उपदेश शिष्य के प्रति। एक दिन मैंने कहा था, याद होगा, कि जनक 21 दिन तक, जनक के दरबार में सुखदेव 21 दिन तक खड़ा रहा था, और फिर उसने एक ही महावाक्य बोला और कल्याण हो गया। और वो महावाक्य मैं इंडोर में बताऊंगा, जिस दिन महावाक्य शोधन होगा, आज वही दिन है, और आपको बता रहा हूँ कि तत्त्वमसी, उसका अर्थ लिखो, वह तू है, तत् त्वम असी, तीन उसके खंड हो गए, तत् त्वम असी, वह तू है। लड़के ने कहा, पिताजी मुझे और समझाओ, मुझे अब इस विषय में बहुत श्रद्धा और रस आ रहा है। तब पिता कहता, देख बेटा, जैसे कोई पक्षी पकड़ने वाला पक्षी को जाल में फंसा कर और पक्षी को पकड़ता है, और उसके ऊपर एक छोटा सा सूत बांध देता है, और उस सूत का दूसरा छोर अपने हाथ में रख लेता है। अब वो पक्षी का तो स्वभाव है, क्या स्वभाव है, उड़ना। वो उड़ता जाता है, उड़ता जाता है, उड़ता रहता है, उड़ते उड़ते सारे उड़ते उड़ते थकावट आ गई आकाश में, तो कहीं रुकने की जगह नहीं, तो फिर वहीं आकर वो विश्राम पाता है। इसी तरह ये जीवात्मा प्राण रूपी सूत्र से बंधा है। प्राण का एक छोर आत्मा से जुड़ा है, और एक छोर जो है जीव से जुड़ा है। तो ये जीवात्मा भी उस प्राण रूपी सूत्र के संग दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, भागता है, भागता है, भागता रहता है, भागता रहता है आकाश के अंदर, और आकाश के अंदर भागते भागते उसको कहीं चैन नहीं मिलता है, तो शांति के लिए फिर वो जागृत से स्वप्न में जाता है। स्वप्न में जा जाकर भी भागता है, दौड़ता है, फिर स्वप्न में भी शांति नहीं मिलती है, तो फिर वह गहरी निद्रा में जाकर और विश्राम को प्राप्त करता है। जैसे वो पक्षी सूत से बंधा है, और जब वो आकाश में उड़ते उड़ते थक जाता है, आकाश में कोई विश्राम की जगह नहीं मिलती है, तब फिर वापस जहाँ वो बंधा था, जिस जहाज के, जिस साइकिल के ऊपर, फिर वहीं आकर वो विश्राम पाता है। इसी प्रकार ये जीवात्मा प्राण रूपी सूत्र से बंधा है, भागता है, भागता है, संसार में जागृत में बहुत प्रकार के काम करता है, शांति नहीं मिलती है, तो फिर ये क्या करता है, स्वप्न में भी भागता है, स्वप्न में भी भाग भाग कर बहुत संसार करता है, फिर स्वप्न में भी शांति नहीं मिलती है, तो फिर गहरी निद्रा में जाकर और आत्मा में ही स्थित होकर यह आनंद का अनुभव करता है। तो गहरी निद्रा में सभी जीव कहाँ जाकर आनंद का अनुभव करते हैं, आनंद घन आत्मा में डूबकर, आनंद घन आत्मा में डूबकर। और सुबह कहते हैं रात मुझे सुख से नींद आई, मीठी नींद आई और मुझे कुछ पता न चला। तो जिसमें जाकर सब आनंद का अनुभव करते हैं वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, तत्त्वमसी वही तू है। तू यह भटकने वाला 84 में भटकने वाला जीव अपने को मत मान, बल्कि वही आनंद घन आत्मा तू है, जिसमें डूब कर सभी लोग गहरी निद्रा में सुख का अनुभव करते हैं, वह तू है। और सुन बेटा, वह ब्रह्म ही जब एक से अनेक हुआ तो क्या हुआ, वह पहले ब्रह्म से तेज ब्रह्म बना, तेज ब्रह्म से फिर वही जल ब्रह्म बन गया, एकोम बहुश्याम, फिर वही अन्न ब्रह्म बन गया। ये तीन रूप बता दिए, ब्रह्म से पहले तेज बना, तेज ब्रह्म हुआ, फिर जल ब्रह्म हुआ और फिर अन्न ब्रह्म हुआ। फिर उस अन्न का ही सूक्ष्म भाग यहाँ पर मन बन गया और जल का सूक्ष्म भाग इस शरीर में प्राण बन गया और तेज का सूक्ष्म भाग वह वाग बन गया और वही परमात्मा इस शरीर में आकर छुपकर बैठ गया। वो जो एकोम बहुश्याम परमात्मा कैसे हुआ, पहले तेज बना, फिर जल बना, फिर अन्न बना और अन्न का सूक्ष्म भाग इसमें मन बनकर बैठा है और जल का सूक्ष्म भाग प्राण बन के बैठा है और तेज का सूक्ष्म भाग वाग बनकर बैठा है और वो खुद ही अंदर जीव बनकर छुप गया। वही परमात्मा इस शरीर में तुम्हारे हमारे, ये उपनिषद की घोषणा है कि वही ब्रह्म और इस शरीर के अंदर जीव रूप से प्रवेश कर गया। ये कैसा हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। भुवनेश्वर से एक सुनार सोनी सोने की ईंट लेकर बंबई जा रहा बिक्री करने को और एक पीछे से चोर लग गया और जहाँ वो सुनार ट्रेन में बैठा वो भी वहीं बैठ गया और वो सुनार को अपने से चाय, सिंघाड़ा, मिक्सचर, आइसक्रीम, वो सुनार समझ गया कि जरूर मेरे को लूटने के इरादे से मेरे पास बैठा है बिना जान पहचान के और 10-20 रुपए का खर्चा कर रहा है। और अब वो सुनार ने क्या किया, रात्रि को जब समय आया सोने का तो उससे कहा कि भाई तू इतना कर रहा है तो एक काम और कर, प्लेटफार्म पर गाड़ी रुकी थी, एक बोतल पानी ला दे। उसने पानी लाकर दे दिया और रात्रि को वो पी के सो गया। अब वो रात्रि भर चोर उस सुनार के एक एक अटैची, तकिया, रजाई सब के अंदर हाथ डाल डाल के देखा लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सुबह ट्रेन कहीं रुकी तो कहा भैया एक चाय का प्याला ला दे मेरे लिए, वो चाय का प्याला लेके आ गया और चाय पी लिया। 12 बजे बोरी बंदर पे ट्रेन गई, उतरी पहुंची और वो उतरने लगा, वो पैरों में पड़ गया। अब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं लुट गया, अरे भाई मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, तूने अपनी मर्जी से ये समोसा चाय वगैरह खिलाया, नहीं नहीं आपके पास में सोने की ईंट है और मैंने आपको 10,000 रुपये में खरीदा है। ये चोर चोर बिक्री भी कर देते हैं, इतने एरिया में तू चोरी कर ले तो तेरा, नहीं तो तू जान, मैं तो आपको 10,000 में लिया है, मैं गरीब आदमी हूँ, आपने वो ईंट सोने की कहाँ रखी। बोले तू मुझे लूटना चाहता, इतना बेवकूफ़ हूँ मैं, नहीं मैं आपको छोड़ दूंगा जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो, आपसे बिल्कुल नहीं लूंगा, पर आपने सोने की ईंट लाए हैं और मैंने उस विश्वास पे 10,000 में खरीदा है, अगर आपके पास सोने की ईंट नहीं तो मैं उससे 10,000 वापस ले लूँगा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं लुट जाऊँगा। बोले अच्छा आपने कहाँ रखा ये बताओ। तो सुन ले, जब मैं रात्रि को सोता था तो तेरे से मैं कहता था कि भैया एक बोतल प्लेटफार्म से पानी की बोतल ला दे, प्लेटफार्म पर जाकर और तू पानी की बोतल ला दे, तू पानी की बोतल लेने जाता, मैं वो सोने की ईंट तेरे बिस्तर में घुसा देता था। अब रात भर चोर अपना माल अपने बिस्तर में कहाँ से, वो तो सामने वाले की अटैची बैठी हूँ, और सुबह जब तुरे को चाय मंगाता था ना तो मैं अपने आप उठा के अपने पास रख लेता था और वो इधर उधर घूम रहा। तो यही भगवान ने मजाक किया, वही तुम्हारा ये मंदिर बना के इसमें घुस के बैठा है और तुम मंदिरों के घंटे बजाते रहो, हाँ तुम संघ हुलूंगी करते रहो, और वो अंदर इसी में आकर बैठा, ये तुम्हारी मूर्खता तो देख लो, उसने कैसा मजाक किया। एकोहम बहुत श्याम करके वो तेज ब्रह्म बना, फिर जल ब्रह्म बना, और फिर अन्न ब्रह्म बना, और अन्न का सूक्ष्म भाग मन, फिर जल का सूक्ष्म भाग प्राण, और तेज का सूक्ष्म वाग बन गया, और इसी में घुस के आराम कर रहा है। और तुम रो रो मरो, व्रत उपवास करो, घंटा बजाओ, तीर्थ यात्रा करो, भटकते रहो, ये अवस्था हुई है। तो बेटा जिसमें जाकर ये सब जीव आनंद का अनुभव करते हैं, वो ब्रह्म है, वो आत्मा है, तत्त्वमसि, वही तू है, तू ये भटकने वाला जीव नहीं है। अच्छा पिताजी और समझाओ। जाओ वो सामने वट वृक्ष है, उसकी एक डाल में से एक फल काट के लाओ। अच्छा पिताजी, ये रहा पिताजी। अच्छा बेटा इसमें से एक फल काट के दिखाओ। बेटा ऐसे फल उसमें और भी थे पिताजी, असंख्य फल थे वटवृक्ष में। तो अब इसमें से इस फल को काट कर मुझे बताओ, इसके अनुभव मुझे सुनाओ, इसमें क्या तुमको मिलता है। पिताजी इसमें तो असंख्यों मंजियां हैं, इसमें तो असंख्यों मंजियां हैं। अच्छा उसमें से एक मंजी निकालो। ये रहा बेटा, क्या देख रहा है, छोटी सी एक मंजी। जिसको तो छोटी सी मंजी कहता है वही ये महान वट वृक्ष हुआ है। लड़का कहता आपका दिमाग खराब है, इतना सा छोटा सा मंजी और इसमें इतना बड़ा वृक्ष कैसे घुसा। बोले हे बेटा इसमें अव्यक्त रूप से है, जब यही माटी में चला जाता है तब विव्यक्त होकर विराट बन जाता है। इसको काट के देख इसमें क्या है। पिताजी इसमें तो कुछ भी नहीं है। नहीं बेटा ऐसा मत कहो, इसी में वो वट वृक्ष है, लेकिन अभी ये अव्यक्त रूप में है। ये अगर भूमि में चला जाएगा, माटी में चला जाएगा, पानी मिल जाएगा, तो यही छोटा सा महान वट वृक्ष हो जाता, अन्यथा आग में जलकर पत्थर के नीचे दबकर नष्ट भी। इसी तरह तुम लोगों में भी चैतन्य का बीज पड़ा हुआ है, इसको उचित भूमि, उचित वायु, उचित प्रकाश मिल गया तो ये वृक्ष बन जाएगा, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही तुमने भी चैतन्य का बीज पड़ा है, उचित गुरु मिल जाए, कोई भाग्य तुम्हारे हो और उचित सद्गुरु मिल जाए, और तुम्हारा पुण्य जग जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, और तो फिर तुम्हारे अंदर भी वही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये विराटता प्रकट हो सकती है। ये जैसे छोटा सा बीज ही महान वटवृक्ष बनता है, ऐसे ही तुम्हारे चैतन्य का जो अंदर अणु पड़ा है वो ही ये महान ब्रह्म रूप हो सकता है। पिताजी ये विषय आपका समझ में नहीं आया। अच्छा मैं समझाता हूँ तुझे, ये छोटी बोतल लेके आ, बता इसके अंदर हाथी है कि घोड़ा है कि ऊंट है कि मनुष्य है। लड़का कहता तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ये बोतल इसमें हाथी घोड़ा ऊंट और मनुष्य, हाँ इसमें है, ये कभी नहीं हो सकता है, इसमें तो उंगली नहीं घुस सकती है। नहीं बेटा ये जो है अव्यक्त रूप से, इसमें वो हाथी घोड़ा ऊंट अव्यक्त रूप से है, और जब यही उचित गर्भाशय में जब जाता है, बस इतना ही वही हाथी घोड़ा ऊंट बिल्ली मनुष्य बन जाता, अभी अव्यक्त रूप में है, किंतु जब गर्भाशय में चला जाएगा, हथनी के गर्भ में, घोड़ी के गर्भ में, ऊँटनी के गर्भ में, गधिया के गर्भ में, बिलाड़ी के, कुतिया के, चेली के या स्त्री के गर्भ में जब वो चला जाता है, तो उसी स्त्री के गर्भ से मनुष्याकार में, हथनी के गर्भ से हाथी के आकार में हो जाता है अव्यक्त। तो ऐसे ही वह परमात्मा अव्यक्त रूप से तुम्हारे अंदर है, लेकिन अगर सचमुच में कोई सच्चा सद्गुरु मिल जाए और तुम्हारा पुण्य जग जाए और उस गुरु की तुम पर कृपा दृष्टि हो जाए, तो तुम अपने अंदर ब्रह्मता का अनुभव कर सकोगे, इसमें कोई संदेह नहीं।